به خیر کوچولو. به نام خدا. سلام، سلام به روی ماه شما عزیزای دلمندم، دخترای خوبم، پسرای گلم، حال روزتون خوبه؟ بله الهی شکر. بچه ها وقتی شب میشه به آسمون قشنگ نگاه میکنیم چی میبینیم؟ ماه زیبا رو میبینیم همراه با ستاره های قشنگش، درسته؟ شما ستاره ها رو دوست دارین؟ خب اگه ستاره ها نبودن چی میشد؟ شبا خیلی تاریک میشد. دلتون میخواد یه قصه از ستاره ها بگم؟ بله خیلی خوب، منم گوش به فرمان شما هستم. بریم بشنویم قصه ای رو به اسم ستاره کوچولوی تنها. یه شب پر ستاره، ماه مهربون ستاره هاشو دور خودش جمع کرده بود، داشت براشون قصه میگفت. یه دفعه چشمش افتاد به یه ستاره کوچولو که تک و تنها یه گوشه نشسته بود. بعد از تموم شدن قصه، ماه مهربون رفت کنار ستاره کوچولو، بهش گفت: ستاره کوچولو، چرا تنها نشستی؟ چرا ناراحتی؟ داری به چی فکر میکنی؟ ستاره کوچولو با ناراحتی گفت: آخه من چرا انقدر کوچولوام؟ همه ستاره ها مثل خورشید میمونن، پر نورن، اصلا من توی آسمون به هیچ دردی نمیخورم. کاش یه انقدر کوچولو و کم نور نبودم، میتونستم یه گوشه از آسمون رو روشن کنم، به شما هم کمکی کرده باشم، اما متاسفانه نمیتونم. ستاره کوچولو اینو گفت و دستاشو گذاشت روی چشماش و شروع کرد به گریه کردن. ماه مهربون دستای ستاره کوچولو رو توی دستش گرفت و اشکاشو پاک کرد. ستاره رو با خودش برد تا به جنگل بلوط رسیدن. ماه مهربون از اون بالا سنجابی رو که روی یه شاخه درخت نشسته بود به ستاره کوچولو نشون داد و گفت: به اون سنجاب نگاه کن، ببین توی نور شما ستاره های نازنین نشسته بیرون خونه و داره کتاب میخونه. دلت میخواد بهش کمکی بکنی؟ ستاره کوچولو گفت: بله خیلی دلم میخواد، اما چطوری؟ ماه مهربون ستاره کوچولو رو بالای سر سنجاب برد و خودش برگشت توی آسمون تا از اون بالا بقیه اتفاقات رو ببینه. سنجاب که غرق خوندن کتاب بود، اول فکر کرد صبح شده، اما بعد از کمی دقت ستاره کوچولو رو بالای سرش دید که بهش لبخند میزنه. ازش پرسید: سلام، تو کی هستی؟ اینجا این وقت شب چی کار میکنی؟ ستاره کوچولو با خجالت گفت: میدونم که یه ستاره کم نورم، اما ماه مهربون من رو فرستاده تا بهت کمک کنم بتونی کتابتو توی نور من بخونی، ولی من بهش گفتم که من اصلا به درد این کار نمیخورم. ببخشید مزاحم کتاب خوندنتون شدم، الان میرم. بچه های من، عزیزای دلمندم، سنجاب گفت: نه منظورم این نبود، اول فکر کردم صبح شده، خورشید در اومده که یه دفعه این همه جا روشن شده، اما با دیدن شما تعجب کردم که توی این شب مهتابی چرا یهو همه جا مثل روز روشنه. تازه تو میگی نور نداری؟ ستاره کوچولو با تعجب به سنجاب نگاه کرد و گفت: یعنی من خیلی نورم زیاد بود که تو فکر کردی صبح شده؟ ولی من تو آسمون از همه ستاره ها کوچولوترم. همش فکر میکنم نوری ندارم یا نورم اونقدر کمه که به درد هیچ کسی نمیخوره. ولی از این که میبینم شما با دیدن نورم فکر کردی که صبح شده، خیلی خوشحالم. از اون به بعد هر وقت ستاره کوچولوی توی آسمون روشن میشد، اولین کسی که با اون ستاره تازه وارد دوست میشد و باهاش بازی میکرد تا احساس غریبگی نکنه کی بود؟ بلند بگین، آفرین، ستاره کوچولوی ما بود. گلای قشنگم، یه وقت شما هم یه همچی فکرهایی نکنید. شما به اندازه کافی قدرت دارید، توانایی دارید، میتونید به دیگران کمک کنین، دیگران رو خوشحال بکنین، به اندازه توانتون فعالیت بکنین. آفرین، آفرین به شما. ستارم پی برد که خیلی قدرتمنده، میتونه نورش رو به دیگرانی بده که تو هوای تاریک میخوان مثلا کتاب بخونن. آره، دوستتون دارم یه عالمه گلگلیای من. تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، همه تون رو به خدای مهربون بسپارم. خدا نگه. Sa